Hiroshima, kutokamba la verite ya basi. Pepana, tu polisa ma fasa na biso, bana ya nzambe. Ani ma fame prefere, trésor de mon cœur, trésor de mon cœur. Mama ma passe, na moneli o passi mama, kasi tika pe ma kelele, ya bazua na yo, bazua so kileki. Bela liboma, pezali na nomoke, koboteli pa ya papi, mama mapasa, animote mananga yo, fongola kaerongi, adana bimenanga yo, suka sena zongela yo, atabatongi imbalembi, papi azali moto, anima fame prefere. Trésor de mon cœur. Hein? Yandai moko. Mama ya bana. Ani ma femme préférée. Trésor de mon cœur. Trésor de mon cœur. Ngayo. Mama ma passe. Anima banzo nanga yo, na batela kanzo tonanga yo, atana kei miziki nga yo, pundi isu na mbeto na biso, atabatongi imbalembi, isi sazali moto, benzo tonanga yo yonkaka, ezali seya yo moko oyoki. Poi va a fare la cresta e va a fare la cresta e va a fare la cresta. alingi na lingi na polio pasu wa corona limbala morie ayo asuela colinie ayo nafinga anina miso ya batwe ai serinde mabeo peshe nafinga anina miso ya rodo ai serinde lisumo ayo asuela colinie Demoke, because I am. Nico,